مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب، بنا دینے کے بنانے کے دے بنا یا رب، بنا دینے کے بنانے کے دے بنا یا رب، بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر، بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر، اللہ بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر، قریب آ اینا میرے کبھی ریا یا رب، قریب آ اینا میرے کبھی ریا، ہے تیری اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یار، طلب گار عفو و رحمت ہے گناہ گار، طلب گار عفو و رحمت ہے عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب، نبی کا صدے کا صدا کے لیے تو راضی ہو، نبی کا صدے صدا کے لیے تو راضی ہو، کبھی بھی ہو نالا را راز یا خدا یا رب. والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جز اللہ عنا محمدا ما هو اهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا أرحم الراحمين بتفر رحمة للعالمين. ہم سب کی حاضری کو قبول کر لے یا اللہ. ماہ رمضان المبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں ہیں, افطار کا وقت ہے, تیرے بے شمار بندے اور مدنی چینل پر تیرے بندے اور تیری بندیاں روزے کو گزار کر اس کی آخری اوقات میں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے. ہم مانتے ہیں ہمارے روزے ایسے نہیں جیسے ہونے چاہیے تھے. اللہ ان ٹوٹے پوٹے اعمالوں کے ساتھ ان مقبول ساحتوں میں اپنے گناہوں کا بوجھ لا دے, تیری رحمت پر ٹک ٹکی باندھے حاضر ہے. اے رحمت کرنے والے مولا, اپنی رحمت کا واسطہ, حسنین کریمین کا واسطہ, یا اللہ محبوب کریم کے مقبول روزوں کا واسطہ, ہم پر رحمت کی نظر فرما دے, ہم پر رحمت کی نظر فرما دے, ہم پر رحمت کی نظر فرما دے. ہم گناہگار, سیاہ کار, بدکار, بدتوار, ہر طرح سے بیکار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہے, تیری رحمت پر نظر جمی ہے. یا اللہ تو فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. لبیک لبیک اللہم لبیک, میں حاضر ہوں مولا, تجھے دعا کر رہے ہیں, مانگنا نہیں آتا, ہاتھ بھی گناہوں سے نچڑے ہوئے, زبان بھی گناہ کر کر کے کالی, چہرہ بھی مولا گناہ سے سیاہ, نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ بھرے ہیں. اے رب کریم, اے رب کریم, تجھے رحمت للعالمین کا واسطہ, ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ, تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہمارے گناہ بخش دے, ہمارے بے حساب مغفرت کر دے, ہماری بے حساب مغفرت کر دے, ہماری بے حساب مغفرت کر دے. اے رب کریم, تجھے پیارے محبوب کریم کا واسطہ, ہم سے حساب نہ لینا اللہ, ہم سے حساب نہ لینا, ہمارے نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ بھرے ہیں. اللہ کرم کر دے, اے اللہ تجھے ان مقبول گھڑیوں کا واسطہ, عبادت میں دل لگا دے, یا اللہ عبادت میں دل لگا دے, تلاوت میں دل لگا دے, یا اللہ تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر کرنے میں دل لگا دے. اے رب کریم, یا ارحم الراحمین, ہماری قبر کو جنت کا باغ بنانا, جب ہمیں ہمارے ناز اٹھانے والے قبر میں ڈال کر چلے جائے. اللہ اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر, کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب. اے رب کریم, ہماری قبر کو پیارے محبوب کے نور سے روشن فرما دے. اے رب کریم, ہمارے گناہ معاف کر دے, ہمارے گناہ معاف کر دے, ہمارے سارے گناہ معاف کر دے اے رب کریم. کتنے ہی بیمار تیرے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے, ان مریض ان بیماروں کے نمائندوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے, اللہ سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. ہمارے مریضوں کو شفا دے دے, انہیں تندرستی دے دے یا رب کریم. قرض داروں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے, یا اللہ ہمارے قرض داروں پر بھی رحمت کی نظر فرما, بے روزگاروں پر بھی رحمت کی نظر فرما, پریشان حالوں پر بھی رحمت کی نظر فرما. لاج رکھ میرے دستے دعا کی, اے اللہ اپنی رحمت کی اپنی عطا کی, اپنی رحمت کی اپنی عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے حال آسی سارے اولاد بغیر آپریشن کرتا کرتے, جن کے یہاں بچوں کی ولادتیں ہو چکی ہے مولا ان کے بچوں کو صحت و تندرستی دے, ان کی ماں کو صحت و تندرستی دے. یا رب کریم نافرمان اولاد کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں, پناہ عطا فرما. یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار بنا دے, جو بیٹے چاہتے ہیں اللہ ان کے حق میں بیٹے بہتر تو بیٹی عطا کر دے. یا اللہ جن کی بیٹیاں نہیں ہیں وہ بیٹیاں چاہتے ہیں, ان کے حق میں بہتر ہوتے ہیں بیٹیاں بھی عطا کر دے. ہمارے حق میں بہتر کر یا اللہ, ہمارے حق میں بہتر کر یا اللہ. گرمی بہت ہے یا اللہ, اس دنیا کی گرمی سے بھی بچا اور ہمیں قبر و آخرت و قیامت کی گرمی سے بھی بچا. یا اللہ یہاں بھی راحت عطا کر, یا اللہ وہاں بھی راحت عطا کر. یا رب کریم ہم سب کے گناہوں پر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, ہم سب پر رحمت کی نظر فرما دے, ہمارے گھر بار پر, ہمارے دسترخوان پر, ہمارے اہل و عیال پر, ہمارے بیوی بچوں پر, ہماری آل اولاد پر رحمت کی نظر فرما دے. یا رب کریم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہم سب کا ایمان سلامت ہوتا. ہم جب دنیا سے جائے مولا اپنا ایمان سلامت لے کے جائے. مسلمان ہے عطار تیرے کرم سے, مسلمان ہے ہم سب بھی مولا تیرے کرم سے. او ایمان پر خاتمہ یا الہی جو لیا تو